Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Стыхійны дух быў апрануты па апошняй палацавай модзе. Белая сукенка з шоўку і карункаў, неверагодна тонкі стан, зацягнуты ў гарсэт, высокі парык упрыгожаны перлінамі, набелены нарумянены твар, падведзеныя чорным выгінастыя броўкі, мушка на правай шчацэ. Дыяменты зялі на дасканалай скуры пані гэтак натуральная краса на пялёстках белай ружы. У яе абліччы былі і вытанчанасць, і веліч, якая можа сыходзіць толькі знутры, з душы. Праўда, калі першае захапленне прайшло, Пранціш заўважыў, што Сільфіда сапраўды пачуваецца не дужа добра. На твары з тонкімі нібыта вытанчанымі рысамі заўважныя дарожкі, якія ўтвараюцца на пудра ад слёз. Вялікія вочы з даўжэзнымі чорнымі вейкамі, пачырванелыя, дасканалыя вусны з горкай складкай. А рукі такія тонкія, белыя, аж празрыстыя. І над не зварухнулася. Позірк не правяла, як быццам зусім страціла ахвоту да жыцця. Князь Гераним загаварыў, намагаючыся змякчыць голас. «Даражэнькая, я прывёў выдатнага доктара. Яго завуць гер Бартоламей Лотман. Ён немец, не разумее ні слова па-нашаму, так што не спрабуй з ім загаварыць, не траць дарма сілаў. Але ён неадменна дапаможа табе пачувацца больш бадзёра. У нас жа яшчэ столькі спраў, дарагая мая панна». Пры апошніх словах гаспадара палаца Сільфіда трохі падала прыкметы жыцця, куточкі яе вуснаў пакрывіліся. Лёднік, які падобна быў уражаны выглядам незямной істоты, яшчэ больш за Пранціша, да зласлівай радасці апошняга наблізіўся да стыхійнага духу і павольна апусціўся перад ім на калена, так што ягоны твар апынуўся проста перад сінімі сумнымі вачыма. І тыя раптоўна пашырыліся, у іх нешта палыхнула, ад чаго Сільфіда падалася яшчэ больш прыгожай. Яна перарывіста ўздыхнула і трохі адкінулася назад. Даражэнькая, доктар не зробіць табе нічога кепскага, супакойваючы прагаварыў князь Гераним. Але Пранціш бачыў, што ў вачах Сільфіды быў не спалох, а нешта іншае. Між тым лёднік асцярожна, як быццам дакрануўся да крохкага крышталю, узяўся за тонкую руку Сільфіды. Намацаў пульс, пяшчотна, нібы лашчачы злоўленую птушку. Потым праверыў пульс на другой руцэ. Пранціш стаяў збоку, таму мог бачыць у адрозненні ад князя, што лёднік і Сільфіда неадрывна глядзяць адзін аднаму ў вочы, нібыта вядуць нячутную іншым размову. Вось жа, доктар, прыйдзі свет, нават са стыхійным духам паразумеўся. Асцярожна адпусціў руку Сільфіды. Пранцішу падалося нават злёгку яе паціснуўшы і схіліўся ніжэй. Як нейкі святарны покрыў адгарнуў наверх падол сукенкі з белай шорсткай парчы, адкрыўшы ножкі панны ў мізэрных, шытых срэбнымі нітамі туфліках. І Пранціш пабачыў, што да левай ножкі незямнога стварэння прымацаваны тонкі бліскучы ланцуг, які другім канцом заходзіў пад канапу. Людніка асцярожна памацаў ножку, зняволеную бранзалетам ад ланцуга, і павярнуўся да князя: «Ваша княская мосць, ці не можна на некі час зняць гэтае упрыгожванне з нагі панны? Я адчуваю тут запаленне. На маю сціплую думку, Сільфіде не прыгожа кульгаць, а гэта непазбежна, калі запаленне не залячыць». Радзівіл незадаволена кіўнуў слузе, то я дамкнуў бранзалет на назе Сільфіды, якая не зварухнулася, працягваючы вывучаць аблічча доктара. Лёднік, вось жа вольнасці рамяства, правёў рукамі ўверх па ножцы раз, і шаўковая панчошка ў ягонай руцэ. А на назе Сільфіды трохі вышэй шчыкалаці адкрылася трохі паджыўшая рана, такая магла б утварыцца, калі б стыхійны дух, не зважаючы на боль ад жалеза, якое упівалася ў цела і рваўся прэч з ланцуга, спрабаваў узляцець у неба да родных аблокаў. Пранціш так яскрава уявіў гэтую карціну, што мімаволі пачаў шукаць вачыма, дзе за спінай Сільфіда хавае крылы. Лёднік даў знак вырвічу падаць саквояж, пакорпаўся там і дастаў слоічак з паскуднай на выгляд зялёнай маззю. Калі слоічак быў адкаркаваны, выявілася, што мазь яшчэ і смярдзіць балотам. Лёднік пачаў наносіць гэтыя грубыя зямныя лекі на ножку Сільфіды. Тая пакорліва сядзела, глядзела, як быццам гэты доктар быў стыхійным духам, незразумелым чынам прываблены на зямлю. А лёднік схіліўся нізка, ледзь не носам вадзіў па белай скуры пацыенткі. А пад канец Пранціш мог прысягнуць, незаўважна для князя дакрануўся да ножкі вуснамі. А Сільфіда зноў нічога, толькі ружовыя пульхныя вусны трошачкі здрыгануліся. трэба становиться доктором и лячить при украсных паненок, зайздрастью подумал Вырвич, уявивши на месте Сильфиды полонейку, а на месте лёдника себе. Лёднік яшчэ і праслухаў Сільфіду з дапамогай кароткай трубкі з пашырэннем на канцы, і горла ёй памацаў, і ў вочы зазірнуў блізка-блізка. Яшчэ трохі на смак яе пакаштуе, раздражнёна падумаў Пранціш. Лёднік, аднак, разумеў, што не варта выпрабоўваць цярпенне Радзівіла, устаў і пакланіўся пану. «Калі дазволіць ваша мосць, я распавяду вынікі абследавання». Голас доктара рыпеў, як у рэктара падчас лекцыі. Ніякіх эмоцый, толькі ветлівы інтарэс. «Я заўважаю прыкметы выснажэння. Баланс вадкасця ў целе парушаны. Паколькі ў істотах сільфідаў павінна быць шмат паветра, я б рэкамендаваў часцей праветрываць гэтае памяшканне і не запаўняць яго дымам. Найлепей трымаць акно заўсёды трошачкі прыадчыненым, каб сільфіда адчувала сваю сувязь з роднай стыхіяй, і гэта змяншала яе меланхолію. Трэба ўмацоўваць лёгкія і павышаць утрыманне ў крыві жалеза. Я б рэкамендаваў дыету з курынага бульону і адварнога птушынага мяса, можна індычыну, больш гародніны і садавіны, валожскія арэхі і разынкі. Не зацягваць гэтак шчыльна шнуроўку на гарсэце, што перашкаджае паненцы, у якой і так саслабелыя лёгкія, і па магчымасці даць спакой параненай назе. «А каб кроў пусціць?» – нецярпліва прагаварыў Радзівіл. «Усе мае дактары лічылі гэта найлепшым сродкам». Лёднік пачціва пакланіўся. «На маю нявартую думку, крывапусканне яшчэ больш саслабіць арганізм. Калі мне будзе дадзеная магчымасць лекаваць паненку прынамсі цягам тыдня, абяцаю, што да яе вернецца жыццёвы тонус і распрастаюцца крылы. Вядома, тут найлепей правесці кансіліум, калі б не перагаварыць з доктарам, які назіраў за ёй раней». Гераніім Радзівіл нецярпліва тупнуў нагой. «Крылы ейныя мне без патрэбы. Зрабі, каб усміхалася і не губляла прытомнасць. А са сваім папярэднікам ты і так ужо знаёмы. Ён тыдні два вісіць на слупе ў двары. Так што кансіліум праводь колькі хочаш. А зараз мне трэба... каб гэты дух змог устаць на зямныя ногі і, не кульгаючы, з прыемным выразам твару прайшоў туды, куды я захачу». Сільфіда перарывіста ўздыхнула, нібыта стрымліваючы выкрык абурэння. Лёднік зараз жа захінуў яе ад погляду князя. «Прыкладу усе намаганні». І прыняўся корпацца ў сваім саквояжы, застукаў слоікамі. Thank you. былі пасланыя паваду і шклянкі. Лёднік паіў сельфіду мікстурамі, і Францішу здавалася, што ён назірае нейкі складаны рытуал, сэнс якога яму няўцямны. Князь нецярпліва хадзіў па пакоі, падбіваючы нагой рассыпаныя па падлозе кветкі. Нарэшце доктар зачыніў саквояж і павярнуўся да князя. Сельфіда ўзнялася, горда выпрасталася. Цяпер яе вочы гарэлі сінім пагардлівым агнём, і князь злавесна ўсміхнуўся. «Вось гэта іншая справа! Падправіць паненцы выгляд!» Зараз жа падляцела прыслуга, якой раней не было бачна, нібыта слугавалі тут таксама стыхійныя духі, што прымалі цялесныя абліччы па першым загадзе гаспадара. Кабета прыпудрыла пухоўкай твар сельфіды, паправіла парык, складачкі на сукенцы. «Усё! Пайшлі! Адведаем дурня!» Уладна скамандаваў князь і кінуў лёдніку. «Сачы за ёй! І як толькі ўбачыш зноў прыступ меланхоліі, лякуй і помні, шалберства не пацярплю!» Сельфіда была амаль аднаго росту з Францішам. У яе стройнай фігурцы адчувалася не толькі вытанчанасць, але і сіла, як у таненькай вярбе, якую, аднак, не пераломіш. Панна зусім не кульгала, але туды, куды яе вялі, відавочна, не чакала нічога прыемнага. І вырвічу было так шкада прыгажуні, што выбіў бы, здаецца, першае ж акно, ды выпусціў палонніцу ў неба. Ісці ім давялося наверх левай вежы, у такое ж памяшканне, у якім была сельфіда. Таксама дзверы, замкнёныя нашмат замкоў ды засовак, варта. Але ўнутры не было ніякіх шаўкоў і кветак, наадварот, голыя каменныя сцены і падлога. Драўляны насціл у куце, які мусіў замяняць ложак адзінаму насельніку, таксама недабраахвотнаму. Замест прыгожага вітража ў шыбах – краты. Шчуплы чалавечак з дзіўна прыплюснутым тварам, з вачыма, якія знаходзіліся на розных узроўнях, апрануты ў брунатны выцерты камзол, убачыўшы гасцей, ускочыў, на ягонай назе грукнуў ланцуг. Гераним Радзівіл завёў за руку ў пакой сельфіду і расцягнуў вусны ў прывідзе ўсмешкі. «Ну, што, Марцін, бачыш, мая сельфіда са мною і пасвячае мяне ва ўсе таямніцы!» Шчуплы чалавечак ашчэрыў зубы, якія не ўсе былі ў наяўнасці, кінуўся да гасцей, ланцуг нацягнуўся. «Яна мая! Ясна табе, мая! І яе таямніцы мае!» «Але ж гэта не я сяджу на ланцугу, а ты, браце!» Пранціш схаладнеў. «Марцін! Радзівіл, аддадзены пад апеку свайго брата, князя Гераніма, які прымушаў лёдніка выклікаць яму сельфіду. Ён жа зараз яго пазнае!» Доктар, відаць, гэта выдатна разумеў, таму і спыніўся сціпла ў самых дзвярах, апусціўшы галаву. Пранціш пастараўся, як мог, закрыць яго сабою. На шчасце Мартін глядзеў толькі на Сельфіду. «Не гавары яму нічога, ён не варты!» Іранім злосна закрычаў, зрываючы голас: «Гэта ты не варты! Калі не хочаш сядзець надалей на хлебе і вадзе, гавары, дзе ўваход у сутарэнні? Тады я дазволю табе пабыць Сельфідай і скарыстацца з яе вабнасці!» Князь моцна ухапіў прыгажуню за руку і дэманстратыўна правёў перад Марцінам. «Но... згоден? Ты ж так марыў пра сувязь са стыхійным духам, столькі грошай убіў на шарлатанаў, якія абяцалі яго выклікаць!» Мартін глядзеў на Сельфіду, як паміраючы ад смагі на струмень вады, яго вырачаныя вочы блішчэлі, як у рыбіны. «Но што?» Мартін раптам засмяяўся сухім здзеклівым смехам, у якім не чулася вар'яцтва. «Ты ніколі не атрымаеш жаданага, брат, бо ты кавалак лайна, якое усе абягаюць падалей, каб не ўпэцкацца. У наступным жыцці ты будзеш рабаком, якога раздушыць мой абцас. А ў цябе не будзе хутка нават і гэтага жыцця!» — зароў Гераним. Сельфіда стаяла нерухома, як вытанчаная парцалянавая статуэтка. Мартін махаў рукамі і лаяўся. Ягоны погляд спыніўся на лёдніку і загарэўся па-вар'яцку. «Гэта ўсё ты для мяне не пастараўся, а яму выклікаў. Будзь ты пракляты!» На шчасце, у агульнай лаянцы ягонае пазнаванне доктара прайшло незаўважным. Дзверы зачыніліся, а Гераним Радзівіл усё тросся ад злосці, прамовіў да Сельфіды: «І ты падумай, даражэнькая, раптам брат пагодзіцца на маю прапанову раней, чым ты, тады мне давядзецца выканаць, што яму абяцаю, і будзеш яго ўлагоджваць!» Сельфіда маўчала, адсутна гледзячы сінімі вачыма у нікуды, і вартаўнікі павялі яе назад. Князь крикнул вслед: «Окно не зачиняйте, нехай дыхае родной стихией, и камин не топите!» «Але ж яна застудится, ночи холодная!» — насмелился промовить лёдник. Князь зараз же вырачыў на яго шалёные темные вочы, зрабившыся раптам подобным до своего брата Мартина. «Памерзне? Памерзне? Дык, може, пачне цаніць тое цяпло, якое ёй давалі. А ты, немец, вучыць мяне ўздумаў!» Князь маланкава выхавіў шаблю і прыставіў да горла лёдніка. Франціш сорамам успомніў падобную ж сітуацыю з ягоным удзелам. Няўжо і ён мог бы ператварыцца ў такога вось дэспата? А што тут неверагоднага, каб яму дасталася багатая спадчына, ды мітусіліся вакол адданыя слугі, каб усе вакол казалі безупынна, які ён пранціш вырвіч мудры, дужы, прыгожы, і любы капрыз зараз жа кідаліся выконваць. Адно што такія, як лёднік, моўчкі пагарджалі б, але ж таксама схіляліся, бо жыць хочацца. Хіба у гэтым ідэал шляхецтва? А як жа, пані браце, роўнасць, гонар, сармацкія звычаі? Доктар, не выказваючы страху, пакорліва чакаў, што будзе ўгодна князю. Гераним чыркануў лязом па шыі лёдніка, пакінуўшы драпіну і прыбраў шаблю. «Няхай гэта будзе табе памяткай. Тут ёсць толькі адна воля – мая!» Кроў з драпіны афарбавала бялюткі каўнер. «Ніколі гэтага больш не забуду, ваша княская мосць», – ветліва прагаварыў лёднік. «Каб усе лекі былі да раніцы гатовыя, і ўсе пакаштуеш сам на маіх вачах». Калі Гераним Радзівіл сышоў, нібыта нават сцены ўздыхнулі з палёгкай. Пранціш і лёднік не насмельваліся загаварыць, пакуль за імі не замкнуліся дзверы іх пакоя. Доктар нават абапёрся на іх знутры абедзвюма рукамі, шумна выдыхнуўшы, як быццам па той бок засталася пагоня. Пранціш паваліўся на ложак, шкаляра злёгку патрэсвала. Лёднік наліў вады з мядзянага збана ў місу для ўмывання, зачарпнуў, энергічна спаласнуў твар, змыў кроў з шыі, злосна сцягнуў парык і цяжка ўсеўся на атаманку. Абодва шпегі адчувалі сябе, як быццам пабывалі ў бойцы з медзвядзём. «А ты ад Сільфіды зусім галаву страціў», – скрозь стому дакорліва прагаварыў Пранціш. «А сваю купчыху калі шукаць збіраешся?» «А я яе ўжо знайшоў», – глуха прагаварыў лёднік і дадаў, падпусціўшы атруты ў голас. «А вялікі і абазнаны пан Вырвіч, значыць, свята паверыў, што пазнаёміўся з духам паветра?» «Так, гэта князь удала прыдумаў выдаваць Саламею за Сільфіду. Шпегаў з толку саб'е, яшчэ і брата памучае». Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.